मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसामृतन में और स्पष्ट रूप से बता दिया युक्ति के द्वारा। मान लीजिए घट बना दिया कुलाल ने, घट के अंदर जो आकाश है वो कुलाल ने नहीं घुसाड़ा, घट बनते ही उसके अंदर आकाश अपने आप आ गया, किंतु उस घट के अंदर यदि आपको जल भरना हो आपको प्रयत्न करना पड़ता है। आकाश भरने के लिए कोई प्रयत्न किया? कोई भी प्रयत्न बिना प्रयत्न के द्वारा ही घट के अंदर आकाश। वैसे ही घट के समान है हमारा अंतकरण। अंतकरण से घेरा डालते ही जीव हो गया, इसलिए उसमें परमात्मा तो स्वरूपता है। जैसा घट के अंदर आकाश स्वरूपता है वैसे ही परमात्मा स्वरूपता है। ये विषय है जल के समान भरना पड़ता है उसको, किंतु मान रहे विषय सरल है और आत्मा कठिन है, मान के बैठे विचार नहीं है। इसलिए विचार के कमजोरी के कारण ही ये हो रहा है। इसलिए है हनुमान, ये सारे जो शरीर है जितने भी जो देह है कर्म के अनुसार उत्पन्न होते हैं, देह तो एक ही है। उसके बाद आत्मा तो कैसा है, वो नित्य है, सर्वत्र है, व्यापक है, कूटस्थ है, जहां तक हम लोगों ने विचार। और एक विशेषण लिया दोष वर्जिता, दोष से रहित माना है। आत्मा में कोई दोष नहीं, तो आए कहां से दोष? आत्मा में दोष ही नहीं है, दोष कहां से आया? जीव में इतने दोष कहां से आ गए? हो मेरे आत्मा के स्वरूप है। जैसा आकाश में कोई दोष नहीं है, सूर्य में कोई दोष नहीं है, आकाश जिस घट के अंदर है घट में यदि दोष है तभी दोष जैसा मालूम होता है। दर्पण यदि हिल रहे, सूर्य हिल रहे जैसा मालूम पड़ता है, दोष है उपाधिक। उपाधि के साथ तादात्म्य होने से, उपाधि के साथ लगाव होने से, उपाधि में सत्यत्व बुद्धि होने से जीव परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जीव परमात्मा का स्वरूप होने पर भी विषमय, जीव परमात्मा का स्वरूप होने पर भी और परमात्मा का स्वरूप को भूल गया है, ये सबसे बड़ा दोष माना। उपाधि के दोष के साथ ऐसा तादात्म्य हुआ और अपना असली स्वरूप जब तक ये दोष से रहित नहीं होंगे हम लोग, ऐसा परमात्मा दोष रहित है, हम भी दोष रहित है, उसमें कोई संदेह नहीं। किंतु जब तक ये दोष रहित का अनुभव नहीं करेंगे तब तक ये पूर्णानंद है और जो आनंद है उसका अनुभव संभव। ये जो परमात्मा को जानना तो दूर बात है, शास्त्र में यहां तक कहा गया है यदि आपको भूति चाहिए अर्थात ऐश्वर्य प्राप्त भी करना चाहिए, वहां भी छह दोषों को छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा के विषय में तो दूर की बात, वो तो महाऐश्वर्य है, उससे बढ़कर कोई ऐश्वर्य नहीं है। दैवी वित्त है, मानुष वित्त भी यदि प्राप्त करना हो तो प्रकार का वित्त है। मनुष्य के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है और जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यकता हो जाता है, इसकी जरूरत पड़ती है, मनुष्य वित्त। और परमात्मा को जो प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के ओर जाने के लिए आपके पास जो साधना है वो दैवी वित्तमान है। उसी को ही 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति भी बताती है। मानुष वित्त आपके पास कितना भी रहे, करोड़ों रहे, अरबों रहे, किंतु आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा कोई बाजार में मिलने वाला वस्तु नहीं, धर्म कोई किसी बनिया की दुकान में नहीं मिलेगा। हाँ, धर्म मिल रहे यदि है शास्त्र रूप दुकान में मिलेगा, उसके शरण में जाना पड़ेगा। तो शास्त्र रूप दुकान में बिक्री कर रहे कोई संत महापुरुष है सज्जन, उनके पास जाना पड़ेगा। ऐसा तो बाजार में नहीं मिल सकता है। तो धन के लिए भी आपको छह प्रकार के दोषों को हटाना पड़ेगा। तो दोष किसको कहते हैं? स्वरूप को जो दूषित करने वाले हैं, इसी का नाम है दोष है। तो दोष युक्त है, संसार में भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वहां कहा दिया है षड दोषः पुरुषेनेह हातव्या भूति विच्यता। षड दोष छह प्रकार के दोष, पुरुषेना अर्थात केवल पुरुष मात्र नहीं जीव से। तो पुरुष क्यों कहा दिया? बहुत लोग आक्षेप करते हैं, गीता में भी नरा प्रयोग किया है, इधर पुरुष प्रयोग किया है। आत्मानं चेत् विजानीयात् अहमस्मीति पुरुषः, ऐसा क्यों पक्षपात क्यों कर रहे शास्त्र? ऐसे उकसाने वाले, भड़काने वाले ऐसा आक्षेप करते, किंतु शास्त्र में कभी पक्षपात होगा ही नहीं। अरे भेद किसको लेंगे सिद्ध कर रहे हम? भेद जो सिद्ध हो रहे हैं स्थूल शरीर को लेकर, स्थूल शरीर को हटाने पर वहां भेद सिद्ध नहीं कर सकते। हाड़ मांस का पुतला को लेकर आप भेद सिद्ध कर रहे हैं। ब्राह्मणत्व धर्म किसमें है? इसी स्थूल शरीर में। पुरुषत्व धर्म किसमें है? स्थूल शरीर में। स्त्रीत्व धर्म किसमें? हाड़ मांस का पुतले को लेकर। और उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसको लेकर आप भेद सिद्ध नहीं कर सकते। स्त्री का सूक्ष्म शरीर है, पुरुष का है नहीं। तो कारण शरीर तो दूर बात है, तो परमात्मा के विषय में कहने की क्या बात है? इसलिए शास्त्र कभी पक्षपात नहीं कर सकते, किंतु शास्त्र का तात्पर्य ही नहीं समझे। शास्त्र जो बता रहे उसका रहस्यमय जो वचन जब तक ना जाने। तो यह पुरुषेण का मतलब है पुरुष उपलक्षित स्त्री, क्योंकि जहां पुरुष का अधिकार है वहां स्त्री का अधिकार रहता है, किंतु जहां स्त्री का अधिकार है वहां पुरुष का अधिकार नहीं। लोक में भी देखें, रेलवे में जाते हैं जैसा लोकल होता है महाराष्ट्र, तो अन्यत्र भी लेडीज डिब्बा है उसमें पुरुष नहीं घुस सकते, घुसे को तो वह जेल में जाना पड़ेगा, तुरंत पुलिस पकड़ के लेके जाए। और पुरुष के डिब्बा में लेडीज तो आराम से हटा करके घुस जाती है। और संपत्ति में भी देखिए, पति के संपत्ति का अधिकार पत्नी को है, किंतु पत्नी का जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसमें पति का अधिकार नहीं, या तो भले दे अलग बात। इसलिए पुरुषेण ग्रहण करने से स्त्री का अधिकार अपने आप ही आ जाता है, और स्त्री का यदि ग्रहण करें तो पुरुष उस अधिकार से वंचित हो जाता है। इसलिए शास्त्र में पुरुषेण प्रयोग, पुरुष का मतलब है साधक, अर्थात जो धन चाहने वाला व्यक्ति संसार में, वही बोल रहे षड दोषा पुरुषेण इह, मतलब अस्मिन संसारे हातव्य को त्यागना चाहिए। किनके लिए? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं, भूतिमिच्छता, यदि धन चाहते हैं उसको भी त्यागना पड़े। परमात्मा के विषय में कहने की क्या बात, भूतिम बोलो धनम, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य है संपत्ति चाहने वाले व्यक्ति को ही त्यागना पड़ेगा। कौन कौन है? निद्रा, सबसे पहले वहां निद्रा बता दिया। तो निद्रा है, निद्रा किसको कहते हैं? वहां वाग्भट ने अर्थ किया है निद्रा की व्याख्या करते हैं, कुंडलिकेण सदृश हृदय अधोमुख जागृत तद विकसित और स्वपत निमीलते। देखिए हमारा हृदय कुंडलिक है, कमल है, ये कमल के सदृश है। इसलिए वह भगवान भाष्यकार जी ने लिंगाष्टक में भी कहा दिया, अष्टदोपरे वेष्टित लिंगम सर्व समुद्भव कारण लिंगम, अष्टदल से बनाया हुआ कमल। ये अष्टदल और कोई है नहीं, अष्टदा प्रकृति है। गीता में सातवें अध्याय में भूमिरापो नरो वायु बता दिया, जिसको ही तेरहवें अध्याय में क्षेत्र स्वरूप से इज्जत द्वेष करके वर्णन किया। ये जो हृदय कमल है अष्टदा प्रकृति से युक्त है, तो कुंडली का है ना, तद कमल के समान है, सबके अंदर सदृशम हृदय, वो भी अधोमुख है। ये जो कमल है, हृदय कमल है, अधोमुख है अज्ञानी का। साधक क्या करता है? साधना के बल से उस कमल को ऊर्ध्वमुख करता है। तो ऊर्ध्वमुख करने से वो योगी बन जाता है, महायोगी बन जाता है। अन्यतः अधोमुख जब तक रहेगा वो विषयों की ओर ही दौड़ता है और परमात्मा की ओर नहीं। ऐसा जो अधोमुख जो कमल है वो जिस समय में खिल जाता है, इसलिए वह बता दिया जागृत तद विकसित। क्यों? जैसे के कमल भी कभी खिलता है, सूर्य उदय होते हुए कमल खिल जाता है, जैसा जैसा सूर्य अस्त होता है वैसे ही कमल संकुचित हो जाता है। वैसे ही जागृत अवस्था में जीवात्मा रूप सूर्य उदय होता है, सतर्क रहता है। जीवात्मा रूप सूर्य सतर्क होते हुए कमल खिल जाता है, उसी का नाम है जागृत कहा। और स्वपतश्चः निमीलते, जैसे निद्रा आ जाती है तो कमल संकुचित हो जाता है, जैसे कमल सूर्य अस्त हो जाता है तभी संकुचित हो जाता है। वैसे ही ये जो जागृत में जीवात्मा रूप सूर्य विचारादि चिंतन आदि छोड़ देता है तभी वो संकुचित हो जाता है, उसी को उन्होंने निद्रा कहा दिया है, जो वाग्भट ने। और उन्होंने वहां निद्रा भी तीन प्रकार का विभाग किया, एक प्रकार की निद्रा नहीं है। यद्यपि जो निद्रा है तमोगुण प्रदान होकर ही होती है, तो भी वहां भेद किया है। विचार कीजिए हमारे कौन सी विपराती है करके, हमारा उपयोग का कारण है। एक तामसी निद्रा मानी, तामसी निद्रा का लक्षण उन्होंने बता दिया है, तमो भूष्ट श्लेष्मा प्रतिपद्यते तरह निद्रा। अतः जो तमो भूष्ट जो कप बढ़ जाता है जिसके अंदर शरीर में, तभी प्रतिपद्यते तरह निद्रा, तभी निद्रा आ जाती। ऐसे जो तमो प्रदान जो कप बढ़ने से जो निद्रा आती है उसका कोई नियम नहीं माना जाता। आहसु निशासु को दिन में भी रात्र में कभी भी निद्रा आ सकती है, ये तामसिक निद्रा कोटि में गिना दिया है। दूसरे एक राजसी निद्रा माना है, पित्त प्रदान होकर जहां अनियमित है, निमित्त नहीं है उसके, इस समय में निद्रा आएगी कोई आवश्यकता नहीं, दिन में है रात्र में ऐसा कोई नहीं, कभी भी आ सकती कभी नहीं भी आ सकती। तो वित्त प्रदान होकर जो हो जाती है निद्रा, ये राजसिक माना है। तीसरे एक सात्विक निद्रा माना है, सत्व प्रदान होकर अर्धरात्रि क्षीण क्लेश माना, रात्रि में जो वो भी अर्धरात्रि, अर्धरात्रि का मतलब है रात्रि का दूसरा प्रहार, क्योंकि दिन में भी तीन प्रहार है रात्रि के भी तीन प्रहार है। सुबह 6 बजे से लेकर सायंकाल 6 बजे तक है दिन के प्रहार माने, 3-3 घंटे, 3-6-9 है, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। उसी प्रकार रात्रि का प्रहार प्रथम प्रहार है 6 से 9 तक माना है। शिवरात्रि में 4 प्रहार जागरण होता है, तो 9 के बाद में जो निद्रा आती है उससे पहले नहीं। इसलिए देखिए जितने बड़े बड़े ऋषियों का ये साधक है निशीते, अर्थात उस रात्रि का जो मध्य प्रहार है दूसरा प्रहार उसमें बता रहे हैं वहां अर्धरात्रि क्षीण क्लेशमाना, अर्थात जो श्लेष्म है कपाल से रहित होकर और अनिल बहुलाम वायु प्रदान होकर सो जाते हैं, ये सात्विक निद्रा माना। क्योंकि हमारा शरीर है वात है पित्त है कप है, त्रय संयुक्त शरीर बना है, तो इसलिए जिसमें जो प्रदान होकर जो निद्रा आती है उसको लेकर तामसिक राजसिक सात्विक माना है। तो इसलिए वहां ये निद्रा का कारण माना है वाग्भट्ट ने। और यहां विचारणीय है क्या दिन में निद्रा आवश्यक है अथवा नहीं, वाग्भट्ट ने बिल्कुल निषेध किया है। सर्व ऋतुषु सर्व ऋतुषु निवह स्वापा प्रतिषिद्धो अन्यत्र ग्रीष्मः। 6 ऋतु है, कभी कभी 5 भी मानते, 2-2 महीने के 6 ऋतु है। अभी जो ऋतु चल रहे हैं ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म है ज्येष्ठ और आषाढ़, ये 2 महीने का ग्रीष्म ऋतु मानते। वाग्भट्ट बता रहे सर्व ऋतु, अर्थात वसंत से लेकर, वसंत है उसके बाद ग्रीष्म है वर्ष है शरद है हेमंत है शिशिर, सारे ऋतुओं में दिवस वापा प्रतिषेधो, इनमें नहीं सोना चाहिए, बिल्कुल निषेध किया उन्होंने। हाँ एक छूट दिया अन्यत्र ग्रीष्मा, ग्रीष्म ऋतु में यदि आप किसी हालत में सो भी सकते हैं और नहीं सोना चाहिए, यदि रोगी है अस्वस्थ है अलग बात है, अन्यथा अनेक प्रकार का दोष गिना दिया है। इसलिए हम बता रहे ये जो निद्रा है प्रतिबंधक माना है। आगम शास्त्र में निद्रा को भगवान शिव की शक्ति माना है, निद्रा चह कालाग्नि रुद्रपत्नी चह निद्रा सह सिद्धयोगी सर्वलोक समाच्छन्न ययः योगेन रात्रिषु। इस प्रकार पुराणों में भी बताया निद्रा चा कालाग्नि, ये कालाग्नि को कालाग्नि क्यों कहा गया? जैसा काल है सबको समेट लेता है, सारा जगत को समेट लेता है, उसी प्रकार निद्रा में सारे वस्तुओं को समेट ले, इसलिए निद्रा का नाम है कालाग्नि का। रुद्र पत्नी, रुद्र का पत्नी ने माना है, श्रृंगार करने वाला देवता है भगवान शिव है। शिव अपने आप श्रृंगार नहीं कर सकते, श्रृंगार करने के काली को साथ में रखना पड़ता है। श्रृंगारक शक्ति है शिव की काली है, पालन शक्ति है लक्ष्मी है भगवान विष्णु की, सर्जन शक्ति है ब्रह्मा की, ब्रह्माणी है सरस्वती। इसलिए जो कालरात्रि को लेकर भगवान शिव श्रृंगार करता है, इसलिए शिव की शक्ति माना है। पिछले बोल रहे निद्रा चा कालाग्नि रुद्र पत्नी चा निद्रा सा सिद्ध योगिनी, सिद्ध योगिनी भी माना है। क्यों? सर्वलोका समाच्छन्ना, सारे लोगों को समेट लेता है, जितने भी जो लोग हैं, जितना भी व्यवहार है सबको समेट लेते हैं, अपने अंदर कवलित कर देती है। यया योगेन रात्रिषु, जिस योग के द्वारा रात्रि में समेट लेती है अर्थात शिव के पास ले जाती है वो निद्रा, इसलिए निद्रा वहां मान। और योग सूत्र में भी देखे पांच प्रकार की वृत्ति मानी, योग सूत्र अध्ययन के उनको पता है पांच वृत्ति। यद्य भी वृत्ति तो तीन है, सात्विक राजसिक तामसिक, सारा जगत है त्रिगुणात्मक है, तीन गुणों से बना है, किंतु उनको पांच वृत्ति माना है। वृत्तया पंचतव्या, योग सूत्र में पहले लिखा है पता है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग किसको कहते? योग कोई अलग नहीं, हमारे मन में उठने वाली जो वृत्ति है, तरंग है, चंचलता है, उसका निरोध करना ही योग। तो निरोध यदि करे आपके अंदर इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है सारा जगत को पलट सकते, हरेक व्यक्ति के अंदर है, ऐसी बात नहीं, किंतु वो वृत्ति है उस सामर्थ्य को धूल चटा देती है। पांच वृत्ति मानी है, प्रमाण वृत्ति है, विपर्य वृत्ति है, विकल्प वृत्ति है, निद्रा वृत्ति है, स्मृति वृत्ति, स्मृतया पंचतव्य, पांच वृत्ति मान। उसमें निद्रा का लक्षण करते हुए वहां सूत्र लिखा उन्होंने, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव मतलब चार वृत्ति, प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति और स्मृति, ये जागृत में होती, कुछ स्वप्न में भी होती, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, ये व्यवहार हम लोग केवल जागृत में करते। विपर्य जो होता है, विपर्य का मतलब है शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य, अथवा अतस्मिन तत् बोलते, ये जागृत में ही होता है। और विकल्प है शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य, विकल्प है घट प्रयोग करते हैं, और हार हम प्रयोग करते हैं, कुंडल ऐसा प्रयोग करते हैं किंतु दिखा नहीं सकते हैं। कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, घट को ही नहीं दिखाने जाएंगे, वो मिट्टी को ही दिखाएंगे, हार को दिखाने जाएंगे वहां सोने को ही दिखाएंगे, हार नहीं दिखा सकते आप। शरीर को यदि दिखाने जाएंगे, कोई ना कोई हाथ है, कान है, मुख को दिखाएंगे। ये सारे जागृत में होते हैं, विकल्प है और स्मृति। ये चार वृत्तियों का अभाव जो होता है, पिछले कहा गया वहां अभाव प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब कारण। चार वृत्तियों का जो अभाव है, उस अभाव का कारण है तमोगुण। तदालंबनम निद्रा, उसी का नाम है निद्र बता दिया। इस निद्र को हटाने के बिना वो ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यहां बताया सबसे पहले षड दोषा पुरुषेण, या उसमें निद्रा माना है। परमात्मा के विषय में नहीं, धन के विषय में बता रहे शास्त्र। दूसरा माना है तंद्रा, तंद्रा विहातव्य। निद्रा और तंद्रा में भेद है। जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, और निद्रा मतलब सुषुप्ति अवस्था है। ये तीन प्रसिद्ध है, किंतु ये तंद्रा अवस्था है। बहुत लोग कहते हैं महाराज ये बच्चा स्वप्न में उठ करके जाता है। लोग जाते भी है, जैसे जागृत में जाते हैं वैसे ही सोए उठ के जाते हैं। वे जो जाते हैं स्वप्नावस्था नहीं, ये तंद्रावस्था है। जैसा कोई एक व्यक्ति था, राजा का पुत्र, तो रात्रि में उठ के नदी पार करके वही एक शिव मंदिर था, दर्शन करने जाए। सभी को ये विचार आ गए रात्रि में जाता कहाँ है। सेवक देख रहे हैं बिस्तर में है नहीं राजकुमार। एक दिन राजे से बता दिया आपका पुत्र रात्रि में उठकर के जाता है कहाँ, पता नहीं। राजे ने कहा आज कहाँ जाता है पता करो। सभी को लगा दिया। राजकुमार सो गए, कुछ समय के बाद उठ करके जैसे ही गए नदी के पास, प्रतिदिन नदी पार करके जाके दर्शन भी करके आते थे, वापस सो जाते थे। उसी दिन नदी में उतरने लग गए, तभी सभी लोगों ने चिल्लाया जोर जोर से, क्योंकि राजकुमार को तैरना नहीं आता था, किंतु उस अवस्था में वो तैर के भी जाते थे, वापस भी आते। जोर से जो चिल्ला दिया उसकी जो निद्रा है तंद्रा खुल गई। देखा यहाँ जल है, डूबने लग गए, डूब ही गया। देखिए तंद्रा अवस्था में वो शक्ति कहाँ से आ गई, कैसा तैरता था वो। जागृत में वो तैरना नहीं जानता था, जल को देखकर भयभीत हो गया, डूब गया। वही व्यक्ति तंद्रा अवस्था में तैर करके वापस गया। सब विचार करने पर ये शक्ति कहाँ से आ गई, सामर्थ्य कहाँ से आ गए, किसने दिया, क्या बाहर से बाजार से खरीद किया, नहीं हमारे अंदर है। किंतु उसको हम दरकिनारे करते हैं, और जिसे कोई भी काम नहीं है बाह्य पदार्थ को हम प्रदानता देते। कभी भी हमारे साथ में नहीं जाने वाले, धोखा देने वाले पदार्थ। ये तो दृष्टो निष्ठा है, आपात रमणीय है। आपात रमणीय का मतलब देखने के लिए सुंदर है, क्षण भर के लिए, विचार करने पर उसमें कुछ भी है नहीं। भगवान भाष्यकार जी ने कहा उदुम्बर फलवत गूलर के फल के समान है। जैसा गूलर का फल होता है पकने के बाद इतना अच्छा लगता है, उसे लाल लाल बहुत सुंदर। कोई पथिक है चल रहे यात्रा में जंगल के रास्ते से, भूखा है सोच रहे कुछ मिलेगा यहाँ जंगल में, फल भी खाओ और भुभुक्षा निवृत्त करो। जाते हुए दूर से देख रहे कूलर के फल लाल लाल एकदम, देखते हुए उनके मन में और उत्कंठ्य हो गए, भुभुक्षा भी बढ़ गई। पेड़ के नीचे जाता है, फल भी तोड़ता है, बहुत प्रसन्नता पूर्वक विचार कर रहे, खाने से मेरी भूख निवृत्ति हो जाएगी, मैं और भी दूर तक चल सकता। उतने में फल तोड़ करके थोड़ा दबा देता है, उसमें कुछ कुछ कीड़े उड़ते चारों तरफ है और फल को वहां छोड़ देता है, वहीं निराश हो जाता है। वैसे ही सारा संसार है, आपात रमणीय माना है। इसलिए साधक को सतर्क होना चाहिए। इसलिए तंद्रहा, तंद्रा मतलब है जागृत और स्वप्न के बीच की अवस्था है, जैसा देखा जाता है। कभी हम सत्संग में बैठे अथवा कभी सायंकाल बैठे हैं, कोई आपस में बात तो कर रहे, तंद्र व्यक्ति वाला है, बात भी नहीं कर रहे, जगा भी नहीं है, बिल्कुल सोया भी नहीं, ना स्वप्न भी नहीं देख रहे, बाहर के जो शब्द सुन रहे कुछ गुनगुन गुनगुन जैसा भंवर जैसा, ये तंद्र अवस्था है। जैसा जागृत और सुषुप्ति की संधि है, स्वप्न माना है, वैसे ही स्वप्न और जागृत की संधि है तंद्रावस्था। तंद्रावस्था में इंद्रियां बिल्कुल हमारे गोलक में भी नहीं है, ना जाके मन में लया भी नहीं हुई, बीच में अटकी है, तो इसलिए वहां शरीर बिल्कुल गिरता भी नहीं है, शरीर एकदम स्थिर रहता भी नहीं, ये तंद्रावस्था। इसलिए यहां बता रहे तंद्र को भी त्यागना चाहिए, भूतिमिच्छति चे। दूसरा दोष बता दिया। तीसरा बोल रहे भयम्, ये जो भय है ये भी एक दोष माना जाता है। ये दोष जिसके पास है वो भूति को अर्थात ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर सकता, अनेक प्रकार का भय आ जाएगा उसको, ये धन डाले तो मिलेगा तबा नहीं डालेगा, जमा करके रखे। भय भी कोई सामान्य नहीं है, शास्त्र में बता दिया रौद्र शक्त्या को जयतम चित्त वैकल्यजम, साहित्य दर्पणकार ने बता दिया, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में भय की व्याख्या की। रौद्र शक्ति भगवान रुद्र की एक शक्ति है, उससे जनित चित्त वैकल्यम भय, चित्त में एक विकलता आ रही, हमारा चित्त है यद्यपि सात्विक है सदा शांत रहता है क्योंकि सत्वगुण से बना है, किंतु रौद्र शक्ति आने से उसके अंदर एक विकलता आ जाती है, भय उत्पन्न होता है, आगे क्या होगा मेरा, कैसा चलेगा जीवन, किस प्रकार चलेगा, बुढ़ापे में कैसा चलेगा, कौन सहारा देंगे, ये सारा भय उत्पन्न होता है। क्या भय करने से कोई समाधान मिलेगा, नहीं मिलेगा, अपना कर्तव्य करना, बाद में जो होना तो वही है, ईश्वर की इच्छा है, यद भवितव्यम तद भवितव्य, होना तो हो ही जाएगा, उसको कोई रुका नहीं सकता, अपना प्रयत्न हम लोग करना चाहिए। इसलिए भय माना है रौद्र शक्ति है, भगवान स्वयं बता रहे हैं, और भी मधुसूदन सरस्वती ने भी उसकी बहुत सुंदर व्याख्या की, राग विशेषा विनाशके, किसी वस्तु में आपकी आसक्ति हो गई, किसी वस्तु में लगाव हो गया तो मन में आ गए जो राग है विषय है नष्ट हो जाएगा। राग विशेषा विनाशके समुपस्थितम, जैसा किसी को पुत्र के प्रति राग हो गया, किसी को पति के प्रति, किसी पत्नी को प्रति, किसी अन्य के प्रति, तो उनके मन में आ गए नष्ट होने वाला है, अरे इनको बुखार आ गया, रोग आ गया, नष्ट हो जाएगा, तो इसलिए राग विषय, तो राग विषय में विनाश समुपस्थित होने पर भी तन निराकरण, उसको निराकरण के लिए असमर्थ देख रहे, और उस समय में आत्मा में एक दीनता नाम की एक वृत्ति उत्पन्न होती, दैन्य चित्त वृत्ति भय, तभी भय उत्पन्न होता, और कोई भय अलग नहीं। देखिए भय का कारण है किसी वस्तु तुम्हें आ सकते, लगाव। जो लगाव है उसमें कोई त्रुटि आ गई, नष्ट हो रहे, ये छोड़ के जा रहे, मेरे से छूट जाएगा, वो भय हो जाता। शरीर को लेकर भी नहीं, शरीर के प्रति ममता हो गई। ममता होने से धीरे धीरे शरीर काम करना छोड़ देता है, पराश्रय हो जाता है, तभी उनको भय होता है आगे मेरा क्या स्थिति होगा, कैसा चलेगा, भय उत्पन्न होता है। इसलिए भय का कारण यही है, राग है, आसक्ति। इसको भी छोड़ना चाहिए यदि कोई आप इस संसार में मेरे आगे बढ़ना है। ये तीसरा दोष माना है। चौथा है क्रोध माना है। क्रोध जो व्यक्ति है क्रोधित, वो भी इस संसार में भी कुछ नहीं करेगा, पारमार्थिक तो दूर बात है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति कभी भी धन संपादन नहीं कर सकता, उसके प्रति ऐश्वर्य है यश है नहीं मिल सकता है, छोटे छोटे बात में दूसरे का सिर फोड़ देगा, तो इसलिए क्रोध भी एक प्रतिबंधक माना है। और पांचवा माना है आलस्यम। जो आलस्य है ये भी एक प्रतिबंधक है, ये भी बड़ा दोष मान है। छह दोषों में आलस्य का महालक्षण क्या है, आलस्य है मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपो। जो आलस्य है मनुष्य के शरीर में महान रिपो है, शत्रु है, जैसा भय है वैसा है। पुराण में कहा जो भय है निरिति नाम का राक्षस का पुत्र माना है, निरिति नाम का राक्षसी उसके पुत्र माना है, उसका एक पुत्र नहीं है, तस्य त्रया पुत्रः पाप कर्मा मस्ता, पाप कर्म करने वाले है तीन पुत्र है, भया महाभयश्च, एक भय है महाभय है और मृत्यु भूतांतक, ये तीन माने। निर्दय नाम का राक्षस के पुत्र है, एक भय है महाभय है और मृत्यु, और उसके कोई संतान भी नहीं है, न कोई उसके पुत्र है न कोई परिवार है, न भय का है महाभय का है न मृत्यु की। वैसे ही आलस्य भी माना जाता है, आलस्य को शत्रु माना है, शास्त्र का आलस्य महान शत्रु है, शरीरस्थो महान विभु। आलस्य क्यों होता है, आलस्य किसको कहते, शक्तस्य अपि, किसी कार्य करने में आप समर्थ है, कार्य करने समर्थ होने पर भी उस कर्म में प्रवृत्त नहीं हो रहे, इसी का नाम आलस्य है। योग सूत्र में योग के जो नौ अंतराय माना है, नौ प्रतिबंधक मान है, उसमें आलस्य को भी गिना है। यक्ष प्रश्न में भी वहां यक्ष ने प्रश्न किया था युधिष्ठिर से, और सुंदर प्रकरण है महाभारत में, क्योंकि जो पांडव लोग हैं वनवास में थे, वनवास में आगे अज्ञातवास के ओर जा रहे थे राजा विराट के तरफ, जाते जाते जंगल में द्रौपदी को प्यास लग गई, उन्होंने कहा मैं बहुत प्यासी हूं आगे चल नहीं सकती, थोड़ा जल मिलेगा तो मैं चल सकती। सभी जाके पेड़ के नीचे बैठ गए। युधिष्ठिर ने कहा नकुल से, नकुल थोड़ा देखो पेड़ के ऊपर चढ़ कर के आसपास में कोई जल है। नकुल ने देखा भैया दूर में एक सरोवर दिख रहे उसमें जल है। युधिष्ठिर ने कहा तुम जाके वहां से लेके आओ। नकुल गए, विशाल सरोवर था, वो भी प्यासा था, उन्होंने पहले सोचा मैं खूब जल पीऊं उसके बाद ले जाऊं। जैसे ही वो सरोवर में तालाब में उतर गए, वह यक्ष ने कहा सावधान, हे क्षत्रिय वीर तुम सावधान, इस तालाब का जल तुम नहीं पी सकते। अकुल ने कहा क्यों, जल के ऊपर, वायु के ऊपर, सूर्य के ऊपर सबका अधिकार है, क्यों नहीं पी सकते। यक्ष ने कहा सबका अधिकार तो है किंतु एक सीमित भी होता है, अपना अपना भी अधिकार होता है। यदि आपको जल पीना ही हो, मेरा प्रश्न है, उत्तर दे दो बाद में। नकुल के अंदर भी अभिमान था, तू कौन होते हो मुझे रुकवाने वाले, मैं पांडवों में एक श्रेष्ठ हूं। जल पी लिया, यक्ष ने कहा सावधान मेरे बात सुनो अन्यथा अनर्थक हो जाएगा। नहीं माना, जल पीते हुए वहां लुढ़क गए, सहदेव भी लुढ़क गए। बाद में अर्जुन पहुंच गए, अर्जुन तो कोई सामान्य नहीं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। देखा उन्होंने नकुल भी गिरा है, सहदेव भी गिरा है। उन्होंने सोचा मेरे भाइयों को किसने मारा, किसका साहस है, सामने आ जाओ, पहले मैं जल पीऊंगा। उतने में यक्ष ने कहा हे वीर धनुर्धर इंद्रपुत्र सावधान, जल मत पियो, मेरा आज्ञा का उल्लंघन मत करो, अन्यथा तेरे भाई जैसा अवस्था आपकी भी हो। किंतु अर्जुन अपने जो बल है सामर्थ्य के अभिमान से एक भी नहीं सुना, जल पी लिया वैसा ही गिर गए, भीम में आ गए वैसा ही गिर गए। बाद में युधिष्ठिर आ जाते, युधिष्ठिर तो युधिष्ठिर है धर्मराज, वो देखते हैं चारों भाई पड़े हैं, शरीर में एक भी घाव नहीं। उन्होंने भी सोचा पहले जल पियेंगे बाद में विचार करेंगे। जैसे ही हाथ में जल उठाया उतने में यक्ष ने कहा सावधान जल मत पिए। युधिष्ठिर ने पूछा आप कौन हो, तो मैं यक्ष, इस सरोवर का अधिकार मेरा है, इसका यदि जल पीना हो पहले मेरा प्रश्न का उत्तर दे लो उसके बाद जल। युधिष्ठिर ने सोचा ये यक्ष नहीं हो सकता, विचार किया उन्होंने क्योंकि मेरे भाइयों को यक्ष तो नहीं मार सकते, ये केवल मृत्यु यमराज से अतिरिक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। युधिष्ठिर ने जल वैसे ही छोड़ दिया और कहा हे यक्ष देवता आप कोई भी हो पहले प्रश्न करो, यदि मेरे अंदर सामर्थ्य है उत्तर देने में मैं दे सकता, ऐसा नहीं मैं देऊंगा करके यथा सामर्थ्य आपका प्रश्न का उत्तर। वहां यक्ष ने बहुत प्रश्न किया है, उसमें वहां एक प्रश्न किया था कि आलस्यम चकाशो कहा, हे राजन आलस्य किसको कहते हैं, शोक किसको कहते हैं, एक दूसरे से पूछा था। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया धर्म निष्क्रियता आलस्यम, धर्म में जो निष्क्रियता होना, शास्त्र ने बता दिया तुम्हें आश्रम में ही कर ये धर्म है, ब्रह्मचर्य का ये धर्म है, सन्यासी का ये धर्म है, गृहस्थी का ये धर्म है, इसमें निष्क्रियता, उसमें जो निष्क्रियता होना यही आलस्य है, धर्म निष्क्रियता आलस्यम। शोक का उत्तर दिया शोकस्तु अज्ञान उच्चते, शोक और कोई है नहीं, अज्ञान ही शोक है, इस प्रकार वहां युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था। तो इसलिए यहां आलस्य है शास्त्रीय कर्म में निष्क्रियता होना, शास्त्रीय कर्म से दूर जाना और बाह्य वस्तुओं के साथ समेत होना, ये भी आलस्य है। यदि ऐसा यदि है उसके पास विभूति कहां से आएगी। उसके बाद छठवा जो दोष बता दिया दीर्घ सूत्र का, दीर्घ सूत्र का, दीर्घ सूत्र का किसको कहते, दीर्घेना बहुकालेना सूत्र कार्यारंभो यश्य, दीर्घेना मतलब लंबे समय में किसी कार्य को जो आरंभ करना है दीर्घ सूत्रता, जो छोटा सा काम है आधे घंटे में होना है एक घंटा लगा दिया, इसको कहते हैं दीर्घ सूत्र। मत्स्य पुराण में वहां स्पष्ट कहा गया है अदीर्घ सूत्र भवे सर्वकर्मा सुपार्थिव दीर्घ सूत्र जपते कर्म हानि ध्रुव भवे। अर्थात जो अदीर्घ सूत्र अदीर्घ मतलब किसी कार्य में विलंब नहीं करता है, जो कार्य है जिस समय में उसी समय में करता है। भवे सर्वकर्म सुपार्थिव सारे कर्म उसके सिद्ध होते हैं, रुकावट नहीं आता है, यथावत चल जाते हैं। दीर्घ सूत्र जपते कर्म हानि ध्रुवा भवे। दीर्घ सूत्र है, लंबे विचार करता है उसका सारा कर्म हानि होता है। दीर्घ सूत्र है आलस्य के कारण व्यक्ति भूल में जाता है, किसी अन्य चिंतन में जाता है। काशी में एक संत थे, हमारे पास ही पढ़ते थे, एक बार विरागानंद जी महाराज आ गए, उन्होंने कहा सभी महात्माओं को रसगुल्ला खिलाएंगे जितने भी पढ़ने वाले। एक महात्मा को भेजा, जब वो रसगुल्ला ले गया तो गए बाजार, पास में है ज्यादा दूर नहीं है, बैठे बैठे रहे तो बता रहे थे आधा घंटा से ऊपर हो गया महात्मा आया ही क्यों नहीं है, ये तो इतना दूर क्षीर सागर से भी लेके आ सकते थे, ये पास में आधा घंटा हो गए वैसे ही वापस आ गए। आगे पूछ रहे महाराज आपने किसके लिए मुझे भेजा है, उन्होंने कहा देखो रसगुल्ला लाने के लिए भेजा था, हम लोग बैठे रहे। आगे पूछ रहे किसके लिए भेजा, इसको क्या कहे, ये आलस्य है, दीर्घ सूत्रता है, प्रमाद माना जाता है। तो इसलिए जो दीर्घ सूत्रता है उसका कर्म हानि, कर्म हानि। और मत्स्य पुराण में कहा गया कहा कहा दीर्घ सूत्रता करना चाहिए, दीर्घ सूत्रता भी होना चाहिए। राग द्वेष च कामे च द्रोहे पापे च कर्मणि अप्रिय चैव कर्तव्ये दीर्घ सूत्रस्य शश्यते। इतने जगह में दीर्घ सूत्रता करना चाहिए, कार्य विलंब करना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए। कहा राग द्वेष, किंतु यहां तो दीर्घ सूत्रता नहीं होता है, यहां तुरंत हो जाता है, किंतु शास्त्र बता रहे राग द्वेष च कामे च, जहां कोई कामना उत्पन्न हो गई आपकी अशुभ कामना वहां भी दीर्घ सूत्र होना चाहिए। द्रोहे, किसी को द्रोह करना है वहां भी दीर्घ सूत्र होना चाहिए। पापे च कर्मणि, पाप कर्म में इतने जगह में दीर्घ सूत्र होना चाहिए। और अप्रिय चैव कर्तव्ये, किसी को अप्रिय करना है वहां भी दीर्घ सूत्रता होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा लंबा होने से आपके मन में विचार आएगा छोड़ दे। दीर्घ सूत्र शश्यते, शास्त्र ने इतने जगह में दीर्घ सूत्र को छोड़ दिया, राग द्वेष के विषय में, काम के विषय में, द्रोहे पापे चा कर्मणि पाप कर्म में, अप्रिय चैव कर्तव्ये और अप्रिय किसी को अहित करना, हिंसा करना इत्यादि जगह में दीर्घ सूत्र होना चाहिए, अन्यत्र छूट दिया है। इसलिए छह दोष माना गया, इसलिए कहा गया षड् दोषा पुरुषेण यहा हातव्यो भूतिमित्यतः, निद्रा तंद्र भयं क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्र। ये छह दोष रहित यदि हो आपको संपत्ति मिल गई, तो वैसे ही यहाँ परमात्म रूप संपत्ति को प्राप्त करना है तभी भी इन छह दोषों से रहित होना चाहिए। इसलिए यहाँ बता रहे दोष रहित दोषवर्जिता एक सह, एक ही है परमात्मा, दो नहीं है। राम जी स्वयं बता रहे दो परमात्मा हो ही नहीं सकता, एक सा खुद में भी देता है, एक विप्रा बहुधा बदलती है, तो एक ही है जो विद्वान लोग उसको बहुधा बदलती भूतेषु भूतेषु विचित्र लीला, जैसा यथा एक अग्निम भुवनम प्रविष्टा, एक ही अग्नि है, काष्ठ के साथ प्रवेश होकर अलग अलग दिखती है। एक ही वायु है, अलग अलग में प्रवेश होकर अलग अलग दिशा देखती है। जैसा एक ही बिजली है, लट्टू में अलग है, ट्यूबलेट में अलग है और अलग अलग दिखाई दे, वैसे ही एक ही परमात्मा है। हम सब लट्टू के जैसा है, हमारे अंदर जितना वोल्टेज है उतना प्रकाश दे। वोल्टेज बढ़ाना घटाना हमारा काम है। यदि बढ़ाना हो, अभी जो बता दिया छह दोषों से रहित होना चाहिए, छह दोषों में कोई भी एक दोष आ गया वोल्टेज हमारा घट जाएगा। परमात्मा तो वैसा ही हो रहेगा किंतु वोल्टेज घट जाएगा। इसलिए एक असा विद्यते शक्तिया माया, माया शक्ति के द्वारा अलग अलग होता है ना स्वभावता। फिर हनुमान स्वभावता परमात्मा अलग नहीं है, एक है, मैं एक ही हूँ, सारा जगत मेरा माया के द्वारा अलग अलग है। इस प्रकार यदि कोई साधक चिंतन करे तो मेरा ही स्वरूप हो जाता है, मुझे प्राप्त कर। आगे का विचार हम लोग कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं रुद्रभाष्याग्रथो वन्दे भगवन्तो पुनः।